też chłopem jest, świadczy o tym jego gest. Bóg ci zesłał mnie, światło dość noc i dzień. Bóg ci zesłał mnie, się z tego tylko ciesz. Z woli nieba jestem tu, z woli nieba jestem tu. Więc się do mnie módl. Babę zesłał Bóg, to zespół Jachozna i Renata Przemyk. Wtedy po raz pierwszy poznaliśmy Renatę Przemyk, a ja właściwie po raz pierwszy ją zobaczyłem w telewizji. W programie Lecha Nowickiego Szafa, tam Renata zaśpiewa z Jachozną piosenkę pod tytułem Samolot rozbił się przed startem. Kładę krem, szampan za drogi, butli tlen, a słowom miłość gówno warte. Kupiłam wolność za Chopiny, wyrwałam zęba, był nie mój. Właściciel dzwonił pięścią w stół, myślał, że szkło w karafkę zmieni. Do przyjaciółki krzyczę rano, przestań być biała, stłusz i wszerz. Na brzuchu obraz wieszam jej, u moich starych jest tak samo. Sąsiedzi mają dzisiaj chrzciny, na klatce Wigo drażni nos. Powiedz mi lustro, pytam głos, czy byłam dzieckiem zeszłej zimy? Ktoś przed kościołem przypiął plakat, że pod Wrocławiem stał się cud. Dwie głowy miało zamiast nóg. Dobrze, że w piątek koniec świata. Dwie stare wiedźmy się popiły, przede mną tańczą mało nas. Nie dam mi noża, zamknę gaz, mam przecież w sobie tyle siły. Kolorowo, dziewczęty w twarzach radość lśni. Ja też się śmieję, brzuch mi drży, zabierz mnie w góry, moja głowa. Samolot rozbił się przed startem, wyrwałam zęba, był nie mój. Szampan za drogi, tani ból, a słowo miłość. Samolot rozbił się przed startem, jak mówiłem po raz pierwszy. Zobaczyłem i usłyszałem Renatę Przemyk wykonującą tę właśnie piosenkę i to było w telewizji. W radiu usłyszałem ją dopiero nieco później. No i sam grałem właściwie od samego początku. No to może jeszcze jedno nagranie z debiutanckiej płyty Renaty, nagranej wraz z grupą Jachozna, czyli słynny Protest Dance. Się na bal. Mówili w radiu, źle jest u nas, bo ludziom perspektywy brak. Weszłam na krzesło, żeby z góry zobaczyć, co ma spotkać mnie. Znowu wisiały nisko chmury, przeto musiałam wyżej wejść. Poważnym ludziom sen odbieram, gdy teraz pląsam w ich papierach. Na stole, dzieckiem za dzień.

cofnąć go. Nie ty to ktoś i Moja moc. Dwa nagrania z płyty Mało zdolna szansonistka. Przypomnę, że wraz z nami jest Renata Przemyk dzisiaj, aż do godziny 4 w Nocnej Polsce. No teraz będzie płyta, o której Renata często wspomina, że to jedna z najważniejszych płyt w jej karierze, czyli krążek Underground, zresztą nagrodzony Fryderykiem w kategorii piosenka poetycka. A Renata mówiła zawsze, że płyta Underground to najbardziej rockowa w jej repertuarze. I też dwie piosenki z tego albumu. Poprawiam wam poduszki i wymiatam swój.

nie smutne wcale, że tak będziemy tańczyć długie lata. I później, gdy upłyną i my będziemy, a nie będzie świata. Przecież wiesz, że niezły fart, by tekst w uśmiechu wart, potrzebny jest, więc lepiej śpiewaj to, czego słucha świat. Nie martw się, przecież wiesz, w życiu zdarza się czasem kiepski tekst. Nie martw się, przecież wiesz, w życiu zdarza się.

zostaniesz blizną ty. Tytułowe nagranie z płyty Blizna, chwilę wcześniej Drzewo, z tego samego krążka. No to może teraz kolejna płyta na ten album Hormon i dwa singlowe przeboje z tego krążka, czyli Nie spaceruję nago i Zazdrosna. Przypomnę, że dzisiaj w Nocnej Polsce w drugiej części towarzyszy nam wyłącznie już Renata Przemyk. Nie mam nawet siły sobie tego wyobrazić. O czym ty myślisz, gdy całkiem sam wychodzisz we mnie ponoć zakochany? Każda z nich niby nic, a twój mały znak zapłonie. Czy ty wiesz o tym, że nie mam siły cię tkwią na czerwono, lakierują palce w swoich oknach. Pewnie nie czujesz, że marzą o tym, tylko byś mógł z nimi dłużej zostać. Każda z nich niby nic, na twój mały znak zapłonie. Czy ty wiesz o tym, że nie mam siły cię do bezkarnie każdą oczarować. Tylko coś dla mnie zrób najważniejszą, staraj się przede mną dobrze schować. Każda z nich niby nic, na twój mały znak zapłonie. Czy ty wiesz o tym, że nie mam siły cię do z nich niby zabierz sobie ile chcesz. Za każdy błąd zapłaczę się, później łzy odgrzeję i wyparują ból. Sobie weźmie część, gdy smutno mi pokruszę chleb, później zjem za każdy z nas, nim ostatni zamkną sklep. Nie spaceruję nago, nie wypada zbyt głośno mi się śmiać, patrzą źle. Siebie gadam i dają mi tak niewiele szans. Tak staram się nie zawieść cię, schodzę, lecz mówią mi, pokuszenie to nie grzech. Swą głowę chcę zamienić, bo może ktoś ma lepsze i już nie potrzebuje ich. Nie spaceruję nago, nie wypada zbyt głośno mi się śmiać, patrzą się. Siebie gadam i dają mi tak niewiele szans. Nie spaceruję nago, nie wypada zbyt głośno mi się śmiać, patrzą się, gdy do siebie gadam. Nie spaceruje nago i zazdrość na to Renata Przemyk. I Przemyk będzie na koniec jeszcze. Renata zaśpiewa dla nas piosenkę z płyty Rzeźba Dnia, więc będzie sporo elektroniki, Kłamiesz. I to wszystko już dzisiaj w Nocnej Polsce. Renata Przemyk, Tomasz Żonda. Dziękujemy.